زین خیر تا گرشے دے لنناس خلق تحب شہوات محبت شہوانی کی دنو مشتہیات پائی بند اطلاق شہوات و محبت شہوانی کی دنو من النسائی یلی زنانا ہونا والبنین او زامنونا والقناطیر المقنطرت او دخزان اوڈکو کڑشونا من الزہد دسرو ذرونا والفضت او دسرو ذرونا والخیل المصومت او دس اسنو خیستونا دا اسنو خیستونا یا دا اسنو نخاندارونا یا دا اسنو سریمونا دروارا مانی کئی مصوما مصوما مانا آغا اسنا چی سرولے کی گیا سرولے چی دالا بسورے مادے بسورے نحل کراروانا ومنہ شجر فیہ تسیمون او جدی حبون اونی لی چی پائے چی مال سر ویتاسو سیم سر سواد سرنا سیم سر سائموی اغا سریدون کو زناورتا تجی دوائی سریدون کو زناورتا ویا نو مصوما مانا سرولی شویا کم ساروی چسل ناغا خپل دخواہ جایا خوری ناغا دیر سر بیا و خطشی اختی خوبی دیر اسکلی خطشی اختی بیا ایا والخیل المصوما او دا اسمونی خاندارونا چپائی کی پٹی دیا او یا مانا دا خیستا ہونا والانعام او دا دنگرن والحرس او دا بسلنا تو برد سوری نساء یو بنیم دوا زہب درے فضا سلور الخیل المصومت دا انعام شپاگ حرس و حضر شیر رحمه اللہ وی کہ کل تو دل ویرادا کی مسئلہ بیان کی مدے ویر لکن دا صبر کن دا وادو کما مسئلے و بیا بیان کر مسئلہ و بیا بیان وارو کا واد حکم نچی واد کی روسلی واد راوت اس مسئلہ بیان کو مجھے وہ یار لم کو صبر ہوں کہ سوچا نہیں تھا نا اور کے سب خبروں پاتی نو خارا اس کو لائے سب نشکارے وارو کا چتس زین اوشی اولاد اوشی نے جاؤ مسئلہ بیان نچی اوش راوت اس مسئلہ بیان کو اس کو جو ہے مشوا نو دے وہ یار تلگ صبر ہوں گا کہنا یا خدا نا پا غوگو باندی بالکل سے نشتا دے پا غارا باندی بکل نشتا دے پا پودے یومی خکیم نشتا دے تلگ صبر ہوں گا سیو والای خجوری کو سیو دغاری سے تعویر خجور کو اگر جور شنو دے وہی راوی کی اس مسئلہ بیان کی یار دم را صبر ہوں گا ملا بندے ہوں گتا خودی کتو کیوا کی لگن دی صبر ہوں گا بس کیا مسئلہ بیانو نو کسی نورم دیر سے دم دان دے سی نو کو جوڑا کر اس راوی جی لڑ سو مسئلہ بیان کو یہ را تے دم زلی دی دا بسو کئی وار پیر سور لئی دے پارے ہو ساس شیخو ای دل شان بسو گر جو مسئلہ او بیانو سور لئی تے انتظام مشی نو بیا مسئلہ بیانو نو سور لئی او جو دے موٹر سائیکل وار اس تے دے سو وار اس تے اس راوی جی مسئلہ بیان کو دے وہی ارار وقت کنڈو گردو دور اسا بھرو کہ جی سو گڑا دیگا سو وامی خفوالی بیاو مسئلہ بیانے نو می سے ہوا گفتے گا راوی جی اس کو مسئلہ بیان بزن یا راوی لار وقت گیا راڑل گوائد نو کلڑو شنو بیا باغو کی حضر شیر رحم اللہ وی دا سو دی دا و دنیا سو ردی دی و دی دنیا و ردی نو آری یو رض پا یو دغ باندھ بند اشوا پیو خواہش باندھ بند اشوا نو مطلب دا تو نے ردی باندھ بدی خواہشات باندھی حضرت رسول اللہ رحمہ اللہ بھائی دیو جن صوفی آئے کرام وئی وہ لنگ شمالن پدر کی دو سبحان مطلب دا ارس لشا کا نو بیا راضا او کہ تے کہ زما بار سلام مخی بیا راضا نو بیا نشی راضا ہاں یہ بے اتر کل شے ان ثم تعال ہر شے کا شاکا ہر شے پری گنو بیا راضا او کہ تے کہ نذ بازار سکون نو ارس نشی کے دے حضرت شیر رحم اللہ علیہ یو ملبو آگے اور سار دیر سفر خلق باغلا تیرے دل والے سنگ بادشاہ سے دا سے خفے ناگور تیارا یو چین میں ان آگا منگ کو لے رہے نو بس خفے ماں چین لال والے آگے والے فکیر بادشاہ دل ہو پیشو ساتھ ہے کہ پیشو ان کیا منگ نہ رہی ناگا لگی پیشو ساتھ لا کہ پیشو ساتھ لا بڑا اور کیا چی دائی قتل نبیا دیر خواهدنی ولی ولی یہ طول اشباغی عبادت تا نیم پریخ ناری والی انوالی صاحب پای باری کندی لہو بیزا ساتی بیزا باولا ساتی نبی اولا کی بیزا ساتلا چی بیزا ساتلا نبا بلا سیوا خواهدنی ولی ولی خواهد نیرا آزی خواهدو سلا پریخ نیم طول اشباغی ناری والی انوالی صاحب گیا باری کندی سوچ گاؤں لگم سے پیشوڑا پیزا ہوتا گیا ٹوٹوانی ورت بس منگ لم سے پاتی نشو نور سیدھ لم سے ضرورت پاتی نشو شیوپران سے مسالی والا اللہ متا الحیا کی دنیا دا فیض دنیا واللہ حسن المآب بہتر وید واپس کی تو قلوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او نبیوکم اے خبردارے نظر کومتا ستا بے خیر من ذالکم پا بہتر سرد دینا للہ دینا دے پاردہ کسان اتقو چیزانی بچک دے خلاف در اخبرنا عند ربهم در اخبر سر جناتن جنتن بی تجریش بی بذلان دے انو دین نہرنا خالدی نبیہ میں شبی دے پدے کی و اگواد مت مطهرات او خذ بي موافق الطبيعت فاكي قرشو دعيب نو دنيانا ورضوان من الله او رضا من تياب ايجا طرف دا اللانا دا الله طرف نبا اعلان كي جلتاسو نرضا ما والله والله بصير بالعباد لدن كره ببندگانو باندیا اللہ دینا کسان یا کلو نے چاہیے وائی رب نے ہر وقت منگا اننا منگا چیو آمن نا ایمان دو ہے منگا فاغفر لنا فصبح منگا تذنوبنا گناونا دو منگا وقنا عذاب النار او بچ کے اللہ منگا دا عذاب دورا اسوابرینا صفت کو مزد صبرنا کو وسواد پینا ادھر اسلمی خلقو والقانی پینا ادھر تابداری کو ان کو والمنہ پینا ادھر والمنہ پینا ادھر مان لگا ان کو پلا اللہ کی والمستغفرین بالاسحار ادھر بخن اختن کو پواغد سبائی کے بالاسحار پواغد سبائی کے مطلب دا دی سبا وقت دا اللہ نے بخن واری سورہ داریات بورا سورہ داریات یو پن دوستم سورت دے آیات بورا پن لسن شپگشتنی سپارے اخر ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانو قبل ذالک محسنین کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون و بالاسحار ہم یستغفرون یقیناً پرہیزگار پر جنتوں اور چنوں کی بھائی باغوں اور چنوں کی بھائی اگستوں کی بھائی دعوت کی ورکے دئی طرف دے دئی انہم یقیناً دی کانو قبل ذالک محسرین محسنین نیکی کون کی کانو دی قلیلا من اللیلے دیر کم دشپین ما یحجعون قلیلا من اللیلے ما یحجعون دیر کم دشپین یحجعون چارخ لگو دی و بالاسحار کو وقت سبائی کی ہم دی استغفرون بخنے گفتا ہے یعنی دادا مونی مصیبت دے دیو جن داس عادت نام کے پیدا کا بان نہ گنتا یا سیوا یا معمولی کم دا مست پاسا بس مون بن کے تلاوت بن کے جمعہ ترا دی وہ بس پارا بھائی تلاوت کری روح سی پارا بھائی تلاوت کری نو چپوئی کی چوس درنگ لا بام وئی بزوری جا دعا گانے والا او دی وقت کی اللہ کا دعا قبلی بہتر وقت ہے قبلی دو دعا شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ دوے مہی سرد دی اولی ہی سی درستی تایا دنو کی دا دوے مہی سرد بیان دے مسئلے توحید دے پتا چی دی بلی اتارا وشہادت دا اللہ دا فرشتو دولو العلم سارا او جواب دا شبہی دا نسوارا ہو رہے چی دا لفظ دا دا دست دا باغیانونا دا دا باغیانو طرفنا دست دے او تخویل دے اہلی کتاب تا زجر دے اغیتا زجر دے اغیتا اس بات دے دا قیامت او دا انگلشتم آیت پوری شاہد اللہ گواہی کرے دا اللہ بیان کرے دا اللہ گواہی کرے دا اللہ انہو چیتن انشان دا دے لا الہ الا ہوا نشت دے سوک کار سادھا جترہ و مددگار مگر دا دے واللہ دے والملائکتو فرشتین دا گواہی کرے و اولو العلمی او خاندان دا علم دا گواہی کرے قائمان بالقسط اولار دا گواہی پہ انصاف باندے دا دا اولو العلم دا علماء دا یو فضیلت دے او دا دا غیر پارے کاسو فضیلت دے دین پلی فضیلت بسی اللہ ویچے ذکم گواہی ورکوم اغد ما فرشتین دا گواہی ورکی خاندان دا علم دا گواہی ورکی خاندان دا علم دا گواہی ورکی او دا دا دا اللہ لینے احسان دے لوی احسان دے دا اللہ دیو جنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کلج پائے لمان دے فخر کئی نوی رضینا قسمتا جباری فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یبنی عن قریب وإن العلم باقی لا یزالو مونگا دا اللہ پا تقسیم مان دے خوشحال شویو چلہ مولا علم را کرے دے او کم مکلول مال ور کرے دے وکا مال ختمی رو والا دے او علم دا باقی دے او باقی بزی امیشہ دا پارا بدا علم وی ترکمی جی دنیا بات ازنو علم بینو آغا خلقو آغای دمرا خدمت دا اللہ دے دین کرے دے دمرا خدمت دا اللہ دے دین کرے دے ابن عقیل وقتی میں کتاب پر ٹپائے مدرو تو قیمت زمن اندل علماء ابن عقیل اغز دنی تصنیف کرے چی گرو کے تصنیف کرے لس جلدہ کرے او چی کملوی تصنیف کرے انو اتسا و جلدہ کرے اتسا و جلدہ کرے او یو عالی بیادائی اغوی ما لبا خور دوڑای خلاکی راکولا ما با حدیث بکل نما بایی بچاری دا بریدما دا بریدما انو دا با پاچی شی ما با دوڑای نخوارن چی نمی خوارن خور با خلاکی دوڑای راکولا او دبا لگیاو ما با حدیث بکل قائمان بالقس اولارا دا گواہی پہ انصاف باندے تفسیر سمرقندی آغا ابو اللیذ سمرقندی رحمہ اللہ آغا وائی دا ابو عبیدان روایت دے انہو قال چلوے لگی شاہد اللہ یعنی آت علم اللہ پوہ دے اللہ آیا و بیان اللہ اللہ بیان کرے دے اللہ پوہ دے اللہ بیان کرے دے اللہ گواہی کرے دے وہی پہ دیا ہے کہ بیان فضل اہل العلم بیان فضیلت خاندان علم لأنه ذکر شہادت نفسه والملائکت اللہ ذکر کہ شہادت خپلغان و شہادت فرشتو او دا اولو العلم او تفسیر ابن کثیر وی فدی آیت کی خصوصیت عظیمہ دے یولوی خصوصیت دے فارد علماء فدی مقام کی چی اللہ دزان تر گواہی کی شریک کری لا الہ الا ہو نشتہ سوکار ساد حاجت روح مددگار مگر دوائیو اللہ دے العظیم جبور وردی الحکیم دے حکمت والا دے ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً دین چرا اللہ سر مقبول دے الاسلام اگر اسلام نے مطلب دا دین کامل اسلام نے نصرانیت دین کامل نے او دید اللہ کتاب کے دین اسلام سیوہ دے ندا چک نصرانیت تعریف دے وما اختلف الذين اختلاف ندعا اختلاف ندعا کسانو اوت الكتابا چور کرشے دورت کتاب الا من بعد ما مگر پر داغ نجاہم العلم چرال ریت پوا باویم بینہم دو وجد پو دو دہا سن نبا من قبل کے من دو دا لفظ ایبن پہ انجیل کے دا دست دو بغاتوا دست دو باویان طرفنا من دو دا ناکار ملیان انجیل کی دن نکرے رے دا انجیل کے نوا او دے پست پوئی نداکار کرے رے دو وجد دو دو دے نادنے کرے رے وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ أَغْسُمْ كِفُرِوْا كُبَآيَاتِنُ دَا اللَّهُ عَنِّي فَإِنَّ اللَّهَ بَسْ يَقِنًا اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ دیر در حساب والا دے نا اللہ وی دین چھے مقبول دے عند اللہ دا اللہ سر الاسلام اگر اسلام دے من لوگا چھے اللہ سر قبلی جنا و دین اسلام دے سورہ آل عمران گورا آیت گورا اتی آیت بلکہ تینزا آتیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ عَرَضُ کی طلبِ غیر دی اسلام میں دینًا بلیو طریقہ فَذْهِرْجِزْ قَبُولْ مَنِقْرِشِ مِنْ حُرْضَنَا او دے بھئی پاخرت کی من الخاسرین دو تاوانیانونا دی وجنا مبتدعین سمرن چلینو فلن یقبل منہو دا غین بدعات کلم قبلو لے آغا بھئی تاوانیان پاخرت کی وکا غی بدعات اجاد قریب دین اسلام کی بلکہ دا غی دا خیال دے جدا اللہ پیغمبر خیانت کرے پا دین اسلام کی ہر مبتدی اگر عیب لگون کے دا اللہ پا پیغمبر بانی دی وجنہ دے امام مالک روایت دے ابن ماجشون اگر ویہا چھے امام مالک ویلی من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا فقد زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم خان الرساله اغا سوق دي ایک بدی اسلام کی یو کار یو نو کار شروع من ابتدع في الاسلام بدعتا اغا سوق دي ایک پہ اسلام کی یو بدعت کوک او یراها حسنتن دے ویچی دا بدعات حسنہ دے دا دیر خو بدعات دے حضرت شیر رحمہ اللہ وی امیان یو دغا کئی یو عمل کئی مدے ویجا گناہ دا او چی دے گناہ کئی مدے ویجا خبونہ دا دے دا خبونہ دا نی گناہ انگار دوار دی خودے رسولی گناہ لخبونہ ہو یعنی دا خو بدعات دے نوئی چاچی دین اسلام کی او نوے کار شروع کو ادے وئی چی دا خامل دے دا حسن دا نیکی دا فقد زعما فقد دا گمانو بچی یقینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالتا خیانتی کردے پر دی اخبری پیغمبری کی دائیو دنی کئی کار والا معلوم ہو دائی ندے کردے مون سرے خیانت کردے دیو جنا ہر مبتدی اگر اللہ پیغمبر تا نسبت دا خیانت کئی دا اللہ پیغمبر سنت پا مسلمی لکھے دا سنتی کور توڑی دیا سنتی کور توڑی در شان اللہ پیغمبر سنتو تا زی بدل کرے دے سنتو تا زی بدل کرے دے دا مسئلہ دا چی یو بندہ کم زی کی فرض کلن آغا زی نا ببی زی کی جی زی ببدلی زی ببدلی مرقات و جا دید پارا لیا شہد لہو موضعانی دید بار چی دو زید لگوائیو کیا یو دا فرض آغا زی دے بل دا سنت آغا زی دے مجھے دعا غیر والا گوائی کی دے بس بالکل تو مسئلہ باندھے سرے مسئلہ باندھے نہ سرے اور کرے چاہے مالتے پٹکے ہی سرے مجھے دغلا مستقی ملا مستقی نہیں آگا پسر کی مجھے ملا خلاص ہی نہیں ہوئے آگا پہ مسئلہ باندھے کی دل تمیگا یو عالم رہا اس کو بیان ہے اگر یہ پٹکی رہا کہو نہ رہی رہا پہ جب رہے الحمدللہ اور امامت لڑوانی دوائے بیماران او کل وی دوائے باران او کل سبل سو نجوڑی جا بیادا تو آگا کئی دا بیداد بیادے وی نا دا نیکی دا دا نیکی دا یادا جانی سلام اگر دیگی دا جنازین دے وی حال تا کفر او بسا دیگی اجل پہت کی دوائو کئی نو دا اللہ پیغمبر تا دا عمل معلوم او کنا دا کل دا او کنا کہ چرے دا عمل دا نیکل و دا اللہ پیغمبر پی خیم دا خیم دا خیانت کرے مصر او کنا دا عمل دا نیکل نو نسیل اللہ پیغمبر ندکن دا نیکی دم نمو چی پیکے نو دا کم دا نیکی دا خبونا دا باویم بینہم دا وجد بود او دا حسد نبا من خلقی آغازوں کی کفریوں کے پایا تنو دا اللہ واندے پسیتنن اللہ سریع الحساب دیر در حساب والا دے فَإِنْ حَاجُوكَ فَسْتُ جَجَّگَا كَيْ دَيُّ تَعْصَرَفَ قُلْ فَسْتُ وَاَيَ أَسْلَمْتُ وَجِهِيَا تابع کرم رضان خل اللہ اذا اللہ ومن اتبعان آرسو کی زمان بسر آروانی ناغبن زان تابع کرم رضا اللہ وقل اوائل اللذین آرکسانو تا اوتو الكتابات ورکشر ورکتاب والامین او امیانو تم اوائی مکی والاو تم اوائی اسلمتم اے غاری خود تاسو من اسلام تا اے تاسو دین اسلام قبول کرے فائن اسلمو فرد جردی دین اسلام قبول کو فقا دے ہوتا دو پس پتا ہے کی سرہ ہدایت میں ملو مطلب دا داغی یو اصلو داغی یو اصلو تشے چی تسلیس چے دے دا ثابت دے پاک دلوان دے من ان کے تسلیس تا مومن دے نپدی آیاتوں کی مسئلہ توحید مسکتی رسنوس اللہ وی فائن اسلمو اگر اسلام قبول کرے فاقا دے حتا دو پس پتا تین سر ہدایت مندی دے و این تولو او بجر واوری دے فا انما علیک البلاغ پس یقیناً پتا بانی دی رسول دین واللہ واللہ بصیر بالعباد لیدن کے دے پبندگانو باندے یقیناً آکسان جو کبر کرے پایا دن دا اللہ باندے اولی پیغمبران دے دے اس جرمنا اولی آکسان یامرون بالقسط مخن ترقی دا سورہ بقرہ کی آیت تیر شروع حل تولی ویقتلون النبین بغیر الحق حق سر آلف لام دلتا حق سر آلف لام نشترے حل تا صرف دو وجل دان دیا او خبر آوا او دلتا دو وجل دو امت خبرن دا ویقتلون اللذین یعمرون بالقسط من الناس اولی آکسان چی حکم کئی بالقسط توحید والی من الناس خلقنا مطلب دا موحدین وجنی فبشرهم فزیر ورکدی تبی عذاب علیم فعذاب دردناک سرا دردناک عذاب سرا زیر ورکدی لا چیدی دا پارا بدرناک عذابی اولائک اللذین ذاتی آغتسان حبیطت آمالهم چی برباس و عمل نردی پا دنیا و باخر کی وما لهم او نبی دا پارا دی من ناصرین سوک امدادیان علم تریتن گوری للذین آتسانو تا اوتو جور کرشید نصیب من الکتاب یو حصد کتابنا سمامولیون جا علم ورکر ولا ورکرشید نصیبا عالم نزق سیستم ان جور کرشید کتابنا یو دعاونا بللشید الى کتاب اللہ کتاب دا اللہ تلی احکوم بینهم دے بار کی فیصل اوکی اللہ پر میندرے کی یا اوڑی او تولے من ہم دلین وهم موردون او کار دے دے دے اغاز کولا وهم موردون جملہ اسمیے روڑا مطلب دا دے دے دے بالکل کو خدد دے ذالک بیانہم دا پس دلی کی اتنان دے قالو آئی لن تمسن النار ہرگز نبرسی کی منگ تور الا ایام معدودات مگر یو سورج شمار کڑی شوی بس یو سورجی یو سلویخ رضی بزمونگ پارا آزادی زکزمونگ مشران سلویخ رضی جسی عبادت کرو وغر رہم فی دینہم او تو تجوا چلتی پا دین خفل کے ماغس کانو چودی افترون جدی کم درو دول مطلب رضی خفل دین کی درو جورول جورول ماغس پلو درو جورول پا دین کی دوکا کی واچولا مانا پا غفلو دروح جورولو باندی دوکا شول وی جو کمکل دے اشغاس نمیلے نو اگا ورور ایسار کرو او دغی ورسر کولی توکی نخری ورسر کولی آتی تم دی نجوی اگا ورور لیوی آگا سیدی سالم بن عبداللہ خپل پلار پسی خیرات کرے دے والی خیرات واؤ نہیں بس جا منڈی وہی دیوا جی نا کہ تو معمولی سے بخیر کچھ پلاؤ رہے کہ بخیر تمر واڑ برا جم سی مطلب دا تھی دا خیرات کرا گئی یہ پیڑ بند استاد رخش مولانا بھی جمیش پارا چاچی دادا تھی پکڑے ہلتا بھائی ہلتا بھائی ہاں وڑو کرو آئے وڑو کروالی سے تم ور پسی کروالی نیچا وڑی تھا بولے ابھی بڑے کشتی آئی مچھ ویسی کا نا چار پسی رات بڑے کشتی آئی بڑے ور پسی ڈاؤ وہ اگر رہوں فی دینہم ما کانو یفترون او دنکا کیوا چودئی پا دین خلکی آگا چودئی یفترون چی دیکم درو جوڑول فکیف پسرنگ حال وید دی اذا ماناہم ارکل چی راجم کمونگ دی لیومن پاغورد کی لار بسی لیومن فی یومن پاغورد کی لار بسی چنیش ریس شک پرادو دائے کے نس ریب نسبت ریب چھے ندا حکم دے دا ذات کی نرازی بلکی پا نسبت کی رازی ہمانا لے اللہ ریب بھی چنیش لے شد پران دو دائے کے ووفیت او پورا بولے تیشی کلو نفس انہاری او نفس تا ما بندر آغس کا سبت جسا عملی کئی وہم دے چیدی لا یظلمون ظلم منشی کولے پا دیوان دے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعطي من تشاء. مالک الملک نا اخری درے میں سزا دی اول حصے او بدی کی مسئلہ توحید ذکر کئی او جواب دی شبہی دی نسواراو دے چھ لفظ دی ابن محض جسنگ تیر شو اول ایسا کی جزاد متشابہاتو نوے دویم ایسا کی تیر شو چدا دس دد باغیانو دو طرفنا آغای تورات انجیل کی دن نکرے دے نو دیو جواب دے دا حقیقت دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شاہ ابن اللہ نو دے بلکہ انسان ہے نو جواب کرے دا شبہید نسواراو پا بیان دا شجر نصف دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چنی کئی انسان دے نیا انسان دے دایشانی مور انسان دے ماما انسان دے نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغم انسان دے او صدری دیرش نکاز ذکر کئی نکتی فاقدیت دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مندی او اقوال ذرین ذکر کئی دا غی او دا یہود تا اغیت زجر دے اغیت بلکہ مومنانو تا زجر دے فدوستائی دا کافر واندی او دا ان اللہ اصطفا نبیا بیان دا شجر نصب دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کئی قل وائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم یا اللہ مالک الملک اے وادار باشے دا دنیا و دا آخر مالک الملک تو تل ملک اغیا یا محدود مانا یا مالک الملک وایا اے اللہ اے وادار باشے دا دنیا و دا آخر تو تل ملک من تشا ورکے تو باشے دا دنیا چاہتا چی تو گواری وطن دیول ملک اخلی بادشاہی دنیا میں منتشا دچان جتو گواڑی چالے ورکے او دچان اخلی حضرت رحم اللہ وزیر سوروش پورا پاکستان سمر جی صدران تیر شیو بادشاہان تیر شیو دیو یو تالی بیا ذکر کو اللہ اولا کی دی دا اگن لی واقفتی دا بل لی ورکا دا بل لی واقفتی دا بل لی ورکا نیب دا ایوب نلی واقفتی دا بٹی تلی ورکا یحیٰ خان تلی ورکا نجوڑی بیا دا شانی خمی لی ورکا نو دا خمی لی سڑی لی ورکا نو سڑی نی چھے بیا دی مشرب دا غیر مشرب دا اگل لی ورکا دا اگن لی واقفتی دا نور لی ورکا نیب اے اللہ کرا دین اسلام بکم دے خکم کتاب کم لے خخی جی وطن دی اول ملکا اخلی تو بار شہید دنیا میں من تشا دچان کی تو واڑی وتعز من تشا وعزت ور کے تچا تج واڑی وتذل من تشا او ذلت ور کے تچا تج تو واڑی بیدک الخیر پلاس کا جن خیر او شر خیر او شر دوار دا اللہ لا سکی وہ خیر جو بیا شرف دینا گئے ذکر کو جو بیا خست کے قیاس دے پلاس تاکر خیر و شر یقیناً تہ اللہ پارے و شیبان جی قدرت والائی تول جو لیلان نباس تشبا دن نہاری پورا دیکی نا اللہ رضو دشی و شپلن دشی و تول جو نہار پر لیل او نباس ترد پشپا کی نشپا دشی و رضلن دشی وتخرج الحي وروح كي تجول من الميت المرينا الله ده ان ده الله ده اجينت بچه في داكي هو ده شر جنا الله اجي في داكي شغمرا الله تداني نتير في داكي او اغتير لالله تداني ورکي الله داستا کار ده یا تخرج الحی من المیت وخیت جوندے من المیت دمڑینا اللہ دا آزر گندی بیمان نتحرد ابراہیم علیہ السلام گندی انسان پیدا چے و تخرج المیت من الحی او پیدا کے تمڑ کافر لیکن آن گندی من الحی دہرد نوح علیہ السلام گندی جوندی شخصیتنا مانا دا پیغمبرنا اللہ تا کافر پیدا چے دستا بخرا و ترزق من تشاء او رزق پر کی چاہت جوارے کی غیر حساب بی حساب تو گر دا چول دا اللہ سی بکی نیری تو گر ہے تو تل ملکا تشاء تنزع تشاء تعز تشاء تذل تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل تولج النهار تخرج الحي تخرج الميت ترزق تشاء دا طول اغتاد مخاطب پکرائی اللہ دا سکے داستا کر دے داستا کر دے داستا کر دے طول دخل سیوات اغیرہ جمع کری مطلب دا طول کارون دا اللہ دیا دانا کہ کم یو تو بادشاہی ملاو سی مراش نہیں جوڑی پر صحیح داری حجیر رحم اللہ پا قبر ماندی لگا چڑھاؤ کی غلاف چڑھاؤ کی دیبار جی داستا سو کھرام دیں اشیر لکھل ہے کہ دا اے آقا بس دا صرف اس تا کرم دے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کہ اس خبر لگا جوڑا شیر گنے دا بس آقا دا اس تا کرم دے نوائنہ اے اللہ دا اس تا کرم دے اے اللہ دا اس تا کرم دے دانا کہ دا دا سید علی حجویری سے نظری کرم دے ہو یا دا بلچہ نظری کرم دے نا وَيَدَا دَا اللَّهَ كَرَمْ لَيَا لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ نَدِنِسِ مُؤْمِنَانْ كَافِرَانْ لَا اُلِيَا دُوستان مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ سِوَادَ مُؤْمِنَانُنَا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ رَسُولْ جُوِكَ لَاكَرْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فَسْنَهِدَا اللَّهَ تَرَمْنَ فِي شَيْنِ فَيْسْ شَيْكِ مطلب دادا لیسا بشئن دیا چیدید کافر سر دوسری ساتھی ہے وہ دیجئے لگن دی سر خوکشی نو جو ہے انتا رسول دلے لگن دی سر خوکشی نو جو ہے کافر ملک لگا زید دلے ذکر دو دو ماواو مرجا دارا ماواو مرجی آگا دارا ہے سوکو گرن ہے اگا محاجر مکی لے او سوچ ہے اگا مدنی لے علماء اگای ال تلرشی کلی بری ملک باندی جہاد مجن علماء چے دخپل زان حفاظت نشو کوئینا آئی آغا وقت چلتا اجرتو که او آغا بیٹی با فیصلی کی دی او مشوری با کی دی چی دا جہاد بسرنگی کوا او دی نور با ایمان دی زی آغا ہے دی علت دوئی از رشی رحم اللہ او پیرا کتا تقریب کون چاولی دی مدودی او تنڈای شو القرآن سب کی سفر دو ناوی با دا خود مرن معلومی دی یو دار حرب کے مڑ گئے بول تو دار انقلاب کے مڑ گئے اور لیکن یہ امریکہ کی ساخت لے رہا او بل جانا گا دار پا عرب کی ساخت لے رہا ومن یفعل ذلك رسول جو اکلا کار فلیس من اللہ حسن دے من اللہ لا اللہ کرم نفی شین بیس دن کی دا لیس بشین دے یو پیرے ہو شاعر ہو لیس بشین ملا لیس بشین ملا مطلب دا اس شیمنا اس شیمنا دے رہی کہ قرآن سے بغد امام راضی رحمہ اللہ خبر اکولا چاہ اگر رہی کلی تر آگلے اسے سودائے دے پورا دستے دا نوہ گئے کہ دا کپنی آگے پرسوری والے دا اندکڑی وان جدو والے دا سی اختتن اللہ اس کو ناگا دے رسپکا ہوا ہاو دلی دلی نو اندے رہ ناشنا دولا گئے دا یہ دمرا گٹوالی دے گورا دے دمرا سپکوالی دے گورا مجھے مدل کرے دگمی مسلمان شیلی دلے کہ افغانستان کی جگہ روا ندی ملک کی دی مولیان اور ورو بس مونگا دا سکو مونگا آغا سکو مونگا بس افغانستان میں جانو اور وری جو مونگا زان وجل اللہ تیار انہوں جوڑے شور اور وقت جوڑ کن اور پسی اٹھونا رالن کامیاب شل نتی کامیاب شل نبی آئی مونگ طالب نظم نمن اسلام گوڑ کہ طالب نظم نگوڑ مطلب دا اسلام گوڑ خود اگا آگئی چی سنگا اسلام گوڑ مدا چی اسلام اگا نگوڑ دا سشیر دا حضرت شیر رحمه اللہ وی لیدی اخرار در آلواتو یا اخفل موسم اکی آگا موسم شی زامل در اخرار دکش اکی آگا موسم تیشی بیا جتا اخراری نی بیا اخراری نی دک کشانی ہے دا پا وقت باندر آپور تشی او سور وقت دور کی او دیل دا حکومت دا طرف میں اجازت دی جسنی پا جی خلا راضی مو آگا وایا این مدا آمین وی یرا دا خلا دا دیل دا سکی اس چی نشتا او دا سی مور وری کدا دیل دا سکی اقتدار را دا نکبا او گوری دی مرل و دلی ورکچ او جی اقتدار را جی نبیا ساڑو کی نی ولی ازکا بیاسی بیاسی اگا جی کم سن ترسید المانی لہو رسید اگا اقتدار حاصل چھے یا کو اگا یو خذی سری در وعدہ کری وانو جی بل رسو میں آگو علی یر تاکو ما سر وعدہ کری اگا کلام اللیل یم خورن محرم دش پیچ سو وعدی ہوشی اگا چی رسی اگا میٹاوشی ہاں میٹاوشی دکتا جانی یا اگا وعدی مانی ارسی نی ومن يفعل ذلك فسوف يذكر فسنذر من الله اذا الله كرمنا في شيء بالدين كي الا ان تتقوا مگر دا کہ جان بچ کو اتا سو من ہوں گے نہ تو کا جان بچ کو لو سارا مطلب دا نہیں دا ان والا دل کفار کافر سر بہ دوستی نہ کوئی اللہ وہی کافر سر بہ دوستی نہ کوئی لو گو رسول اعلی عمران گورا آیات پورا یوصل اطلسم یوصل نلسم یوصل شلم فدی کے اللہ بیان کرے دی چھے اے مومنان ہوا تاسو کافر سر دوستی مگوئی اینا رازار مجورا ویا ندریو آیاتو کی لس وجی ذکر کری دی بغیر د مومنان نبل چا سر با دوستی نکوئی این براز دار نجورا وئی انشاءاللہ چی بیا پی راجو چی بیا پی وائی کافر سر خبرہ اگا پدری قسم باندے دا دوستی ور سر ندا جائز دوستی ور سر ندا جائز لکدایت سورہ مائدہ حضورا سورہ مائدہ کافر سر موالات دوستی اغجائب ندا آیت پورا یو پنوس یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین اے مومنانو منی سی یہود و نصارا اولیاء دوستان بعض هم اولیاء و بعض بعض دی دوستان دبادی دی یہود و نصارا و سر دوستی مکوئی ومن يتولهم منكم هذا سجي دوستيو كذي سر منكم ستاسنا فإنه منهم بس يقينن دي منهم ددين دي إن الله يقينن الله لا يهدي القوم الظالمين ہدایت نہ کئی قوم ظالمان ہوتا. سورہ ممتحن گورا اول سورہ ممتحن تم سورت دے اولا نیت تم سی بار یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم اے مؤمنانو منی سی عدوی دشمن زما وعدوکم او دشمن خپل اولیاء دوستان چخکار کوئی تاسو دیتا بالمودة دوستی وقد كفروا او پتا کی سر کفر کرے دی پی ما پاغس باندی چراغ لے تاسو تا من الحق یعنی حق یخرجون الرسول و ایاکم او کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او تاسو ان تؤمنوا باللہ ربکم دا چی ایمان راولی تاسو پا اللہ باندی چراغ ستاسو دے ان کنتم کدیرے ای تاسو چوتی اید پار دی جہاد پلا رغما کی ومر وابتے وامر واتی اور پار طلب کو لگر دانا تسرون الیہم بالمودہ چپٹ علی گئی تاسو گئی تا دوستی مطلب دا دائی سر دوستی مکویا نتاویل اللہ وی دائی سر دوستی دا جائز ندا اے نموالات دوستی دا ورسر ندا جائز او یو سشر مدارات دی نرمی کول دی مدارات مانا نرمی کول ناغور سر دریو موکو کی جائز دیا مدارات نرمی پول و سر دریو موکو کی جائز دی یا مل مدے سشو دے یا مل مدے او یادا چی تمد دے ہدایت سشو دے تمد دے ہدایت چکی دیشی دی ہدایت قبول کی یاد پارد دفد ضرر داغنا چراغلا سکی اقتدار دے داغنا دو ضرر یر دا خطر و او یادا چاگا ملما دے یادا چی توقع دا دے ہدایت کی دیشی دے ہدایت قبول کی مدیدر وقت کی داغ سر نرمی اگا جائز دا لکتل تو برا اللہ وی الا ان تتقو منہم تقاہ نبی سی مومنان کافران دوستان سی واد مومنانونا الا ان تتقو مگر دا چی ران بچ کوئی تاسو منہم دین تقاہ فران بچ کولو سارا مطلب دا دا غلاس کی اقتدار دے اختیارات کی نکتو ورسر ظاہر دار مدار نکن جو آغا تالا تکلیم رسائی تالا نقصان رسائی نراغل داغد نقصان ند بچ کی دود پار داغ سر مدارات جائل دی ندوے مکورا یا ملمد او یا ثمد دے ہدایت ناغ وقت ور سر مدارات جائل دی سورہ عباسا مکورا سورہ عباسا اتیائم سورت دے اللہ کل پیغمبر توی عبس و تولان جاہ الاعمہ وما یدرک لعلہ یذکر یذکر فتنفعہ الذکرہ اما من استغنا فانت لہ تصدہ وما علیک اللہ یذکر واما من جاءک یسعا وہو یخشا فانت عنہ تلہا اللہ وی تنشد اللہ پیغمبر و تولا اڑدو کل بھی اڑند جواب اور کڑے اکلا کافر سر خبری کڑی ان جا احماد دیو جن چرا دوں او سشی پو جتو شاید چی دے یزرک کا زیاد زان پاک کی او یزرک کرو یا پنوا بھی فتن فا احض ذکرا پس فائدہ ور کری جلا پنوار کول اما من استغنا ہر چی آغا سنگے چاگا زان دی پرواگن فانت لہو تسودا فاستد تتسود مانا تتسود میلان کے وما علیکا انشتہ پتا باندی سبوج اللہ یزکا دا چی ذان نپا کئی دے مانا کہ دا ذان پاک نکن پتا باندی سبوج نشتہ دے ندلتا کہ اللہ اخفل پیغمبر تا تنبیح ورکڑے دا ندا تنبیح پدی ندا ورکڑی جی تولی دا دی سر نرمی کے یا ندا تنبیح پدی ورکڑی جی تولی دی اخفل مرگری تسیوائی اتفاق مکے او دا اللہ دا پیغمبر حرسو پا ہدایت دا خلق بانی نظری وجنا کمچی مرگرے رے کمچی مرگرے رے مرگرے رے نراغ اغلی زیاد التفات دی وجنا نکو چی دا خو مرگرے رے فار وحران کو اکولشی دا خلق بیا یا راضی ہو یا نراضی دا بیا یا راضی ہو یا نراضی نو دا دی وجنا دا دا وجی دا حرس نا پیادا غیبان نے دا اللہ پیغمبر آئی تا میلان کو دا میلان کیا غیلا کو نیا دا وجی دا توفو دا ہدایتنا یا دا وجی دا ملمسیاو دا غینا چی دا ملمانی دی نا غی سر مدارات کرے نرمی کرے دا پاتشو نرمی دا مبتدین سر یا دا مشرکان سر نو مشرکان دا غی سر نرمی دا چی وَلَا تَصُبُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِهِ دا غی دا شرک رضو کا خدا دی چی دا غی مرزدارانو تا بدرن موایا مبتدین دی یو عوام مبتدین دی یو مولیان دی دا مولیانو دا ہر بدعات رضو کا بدلیل بان دی او دا مطلب نا چی غی سر دا چی نرمی اختیار کا چی پاگا بدعات پر تردید کس کمے کا نہ دی دوار سر جانو پر دلیل باندھے خود دئی رد کا او کم جی مشرکان بھی نہ امیان بھی مجھے امیان بھی نہ گئی سرا نرمی دا سے اگا جا غفل کم رد شرک چین پائی کس تغیر مرا والا کم اللہ را غی جان لا مدروا ما زد و عینات کی اغی مرا والا نو پچر دقا مداراتی نو دقا مدارات دا ای سر جائیز دقا مدارات دا اغی سر جائیز دی او دا چی اغی لبنده پا اغا مسئلہ کی سلح چکرا والی نو دا شی جائیز دی نو درین ویم چین اغا مدارات دی نو دقا مدارات او سر پا دی درین وقت نو دی جائیز دی او پچر دا مدارات سلورم مرتبہ کدا مدارات دپار دا طلب دا مرتبی او یا دا عزتی ندا مدارات سینیوی چطو سر دا مدارات کے دید پار جیرا وزارت برا چی محمد برا چی خطابت برا چی بل سے او مقام و عزت را چی لاشے جائے ونرے رو گورا سورہ نساء گورا اللہ وی آیا بتاؤنا عندهم العزة اللہ وجہ طلب کئی دئی دئی سر عزت سی خیال دئی دئیوا دئی سر عزت منشیا آیت گورا یو سلط و کم سلویخ بشر المنافقین بیان لهم عذاب علیما الذین یتخذون کافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جل زیر ورک منافقان تجیتنن دپارا دیب عذاب درناک الذین منافقان وکسان لیکن فی کاذران اولیاء دوستان من دون المؤمنین سواد مؤمنانونا ایبتغون اے طلب کئی دی عندهم العزت دی سرا عزت بس یقینن عزت اللہ جمیع خاص اللہ لردغن عزت دا اللہ لا سکے دے مطلب دا کد پار دا طلب قول دی او جاہ او دا مرتبی دو دید پار کم مدارات مداشے ناروا دے یو دا مواسات مواسات مانے دا شانی ہمدردی کولا درشانی ہمدردی کون ندا ہمدردی دید پار مخلوق دعا قسما دے مخلوق دعا قسما دے یو آگا دی چا بس خالص تا دین دشمنان دی او یو آگا دی چا آگا خالص دشمنان دا دین نوی مطلب دا ستا دین داغی ستا دا ضرر خیال داغی پر دین دنشتا ہے و بس اسی نمنون کی دی دین دیا او دا سی نوی چی ستا او یا ستا دا مرگر پا ضرر باندی او یا دا دین اسلام پا مغلوب کولو کی لگی آئی دا سی نوی نتور سرا مواسات ہمدردی دا ور سرا کولشی امور سورہ ممتحنا آیت دورا اتم آیت دورا نهم آیت دورا شتیتم صورت دے اتشتم اسی پارا دا لا ینهاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروا وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين نمن کہ اللہ تاسو دا کسان نا چې جگړې نو کړی تاسو سره په دین کې او نیه یوشي تاسو پور نو فلن ان تبروهم دا چې نیکی کوي تاسو دې سره وتقسطوا اليهم انصاف کوي دې سره یقین ان الله مين ساجي دې انصاف کوي تاسو مله دا کاسین دی نیتا اسر جگڑا نیتا انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم انما ينهاكم الله عن تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون یقینا من کئی اللہ تا صدا کسان چی جگڑے کرے تا اسر پجین کیو اختیئی تا صدا کول مفکلنا احمداد کرے یو تر بلا علی اخراجکم فیخوص تا صدا انی انتا واللہم تا چی دوستی کول تا صدا ایسارا ومن یتا واللہم آسون چی دوستی کول ایسارا فا اولائی کبل تا کسان هم الظالمون هم دیدی ظالمانا متاوری دل یو دے موالات دوستی نجوری دوستی دا وی سارا دا نا جائز دا لکا سورہ مائدہ و سورہ ملتہ نکی مو خیل دا جائز دا دوستی جائنو اگا دا یو وقت کی جائن آگا جائز دا اگا دا چی دا گنا یر دا چیاسی نا دے ہو لگی دے ہو لگی او مال سے نقصان راؤن رسائی مال سے نقصان راؤن رسائی یو ویما یو دوستی آگا خونا جائز دا یو دا موا ویما مدارات مدارات مانا دا ویسر نرمی ندری وقت کی جائز دا یا دا وجد وقت دا دفع دا ضرر دا دا کی چید آگا نا خوف دا یرا چید مال نقصان راؤن رسائی یا امید چلے بہ ایمان قبول کی یا غمل من الاغ حفظ مل مستیالے او تکردا مدارات دو وجد ان دو پار طلب دو سجاہ و مرتبی ناروا آئی دو پارمو داوی سورہ انعام دا آیت کم کچھ لگی آئی اللہ انت تکو منہ تقا او دو سورہ آباسا اغد و توجی او یو دے مدارات فیمم مواسات ہمدردگی پوندا گئی کرا ناغا کافر جو قسم لیا یو آغا دی چھے آغای تاو سر جگڑا گئی تا فی اخ کی اید خل پورنا نا اللہ تا سمنا کئی دو دوستای دا گئینا او بل آغا کافر دی چی دی ہو کافر و آغای کل یو کلار دیستا سو دینا نیستا سو خلاو کن را پورتا شویری نا اللہ تاسو دا غید دوستای نرمنی کئی ویحذرکم اللہ نفسا او یردر کئی اللہ تاسو تا نفسا دا خپل غاننا یا نفسا ہو مانا کئی دا عذاب خپلنا ویلاللہ المسیر او تراؤ دل دی واپس کیدل ویعن تفوق جرے پتا ویتاسو آغس چیدی پسی نوستاسو کے او تبدو ہو یا اخکارکا ویدائی عالمه اللہ نکوئی کی پاغی باندے اللہ ویعلمو او کوئی گی اللہ ما پاوس باندھ گی سماواتی جی پاس ماننو کی وما پاوس باندھ فی الارض جی پاس مجھا کی اللہ پاری و شیوان جی قدرت والا دی یوم پک مورد باندھ تجیدو چوبا مہر یو نفس ما عملت آج سامل کڑے من خیر نمی کئینا محضر حاضر کرے شوے بالکل حاضر بیا سورہ کاف گرا دی و وجدو ما عملو حاضرہ آج جیسا ملکڑے بالکل حاضر اور سورہ دل دال کی راضی سمیا مل مسکال ذرۃ خیرا یرا سمیا مل مسکال ذرۃ شرا یرا وما عملت من سوء آج جیسا ملکڑے گنا اغب گونیا تود فہو گنیا نفس لو ان بینها کاشیت من رپمین دی نفس کی وبينه وكم يندري عمل ذلك الذي عملنا من قيام دم بعيدا مجلري ويحذركم الله نفسه أو يرضي الله تاسوس العذاب قلنا والله الله رؤوف بالعباد جير مهربان ديك بندي جانو واندي قل وعي پیغمبر صلى الله عليه وسلم إن كنتم كتريه تاسو تحبون الله جمينك ويا الله سر مطلب بعد سننا تو کہ اللہ تمام گناہوں معاف کی ویغفر لکم ذنوبکم اگر منی پکی نہ دراوڑے مند پار تبعی مطلب دا تبعی پکی نشتا اللہ رکل گناہوں معاف کی فتبعونی فسرا روان شید ما پسی یحببکم اللہ مین بہتا جیتا وسر اللہ ویغفر لکم ذنوبکم او او بخی اللہ تاسو تبناو نستاسو واللہ واللہ غفور رحیم بخنا کون کے ورحم کون کے انسان تا دا معلومات ہو کی دیشی چھو ما دا افسرا مینہ دا معلومات کی دیشی خدا معلومات نشی کے دے چھو دا معلومات نشی کے دے چھو دا اللہ دا معصر مینشتا دے او کنشتا دے دا معلومات نشی کے دے خدا معلومات دے یوشی نکی دیشی اگر دا چی دے دی دیتا ہوں پوری چھو ما کی دا خپل پیغمبر تا دے جاری سمرا دا نکی دا خپل پیغمبر تا دے جاری پا کمال در جکی گن جوڑے دے دی دا اگن چی دا ما سرم دا اللہ مینا دا او کد دا کی دی اتباد سنتو کنے او دے دا ویہ جب مادا اللہ سرم مینہ دا خودے پدی اخپل مینہ کی درو جندے پدی اخپل دعوہ کی دے درو جندے چیدے وی بما دا اللہ سرم مینہ دا تفسیر مدارک حنفی تفسیر دے آجی آیت لاندی وی فمن ادعا محبته وخالف سنت رسوله فهو کذاب وکتاب اللہ یکذبه پسا سو جی دعوت کی محبت دی اللہ او خلاف کی سنت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس دے دیر لی در ہجن دے کذاب مانا دیر لی در ہجن دے او کتاب دے اللہ دل نسبت دے در ہو کئی دا شان قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ لاغ تفسیر دے تفسیر مظہر ناغوئی فمن ادعا المحبت مع مخالف ما مخالفت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو کذاب یکذب کتاب اللہ تعالی پتا سو چی دعوت اید محبت دا اللہ سرد مخالفت دا سنت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس دا لی در جند کتاب دا اللہ دل نسبت دا رو کی تفسیر میں کثیر جیت تانیوئی هذه الآیت حاکمۃ علی کل من ادعا محبت اللہ ولیس ہوا علی الطریقۃ المحمدیۃ فانہ کاذب فی نفس الامر حتی یتبع الشرع المحمدی والدین النبوی فی جمیع اقوالہ وافعالہ ویدایت فی سلک ان کے پہاڑ گچا باندھ چ دعوت محبت اللہ او نید طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانی. Thank you. فَإِنَّهُ كَذَّابٌ فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فَذَدَرُ جَنْدَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ دے پا نفس الامر کی ظاہر کی بالکل درو جندے تردی پوری چی دے تابداری کی دے شریعت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے دین دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طول اقوال و افعال اخلو کی دے وجنا کمتدعین دعوت اینا غی پدی دعوت کی رشتی میں نیوی ای پدی دعوت کی رشتی میں نیوی دے وجنا کتشی میں جوڑی نعرہ رسالت نو دے دادا رسالت چگہ سوئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اول خدا چگہ غلط دا پکار داری چی دے پنارہ دا رسالت کیوئی چی محمد رسول اللہ پنارہ دا رسالت کی سوئی محمد رسول اللہ نو دادا نعرہ رسالت آگے غلط دا سرے نارا دا رسالت غلط دا دلتم کلرم جزر اینا دو جنا نارا رسالت یا رسول اللہ او ایدان من دنینی نوائی دس دنینی نوائی شاول اللہ سے دا کتاب دا تحفت الموحفیدین آراز آغا تحفت الموحفیدین جوائی سوچی وی یا پیر یا علی یا رسول اللہ نارا اخفلا عمل پیش کی بدی آیت باندھی چی انکا لا تسمع الموتا تو نشی اورول مڑوتا نئے پلی مڑو کی اللہ پیغمبر روستے چاہ روستے شاول اللہ سے روستے رہے تو فتح الموافقین لازم کتاب دے چی ڈیر گھٹی مسلویخ پانی بھائی نائی کی اگر علی جسو یا رسول اللہ وی یا علی وی یا پیر وی ناغل دا آئے داخل عمل دی پیش کی بڑی آیت باندھی کہ انکا لا تسمع الموتا تو مرو تنشے اور لے یا او دے وہ ان دا زد نینی دو وجنا دا سیم دا زد نینی دو وجنا ویما کیو دا نینی دو وجنا دا بل شانی ہوا ہے کہ شاہ وی نارہ رسالت نوتو وی محمد رسول اللہ انو دا جوڑی آگا کم شایبہ جدہ بگی نارہ شایبہ بم بگی نینی یا آشائے گو بگینی او تو بوری نا جدی خلق خدا کی ویسی آگا آوری آگا حاضر ناظر دے نتران دو بریلیانو سر نمو شادے کے او چی داولشی نو منگا دیو بندیانی اور منگا داسی اور منگا داسی درستی خیل بریلیانو کوئی خیل بریلیانو کوئی داوز سشی کوئی جدیو بندیت کوئی ارائی چی داول سشی نجوری اصل شے عمل دے اصل شے دکے دے عمل دے دعو ماندے یو خبر سنے جوری بیا تفسیر میں کثیر ہوئی ہے ویل کسانی کی صحیح حدیث کی راغلی دا اللہ دے ورنہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد ویل اللہ پیغمبر ویلی چی چاہے ہو کا یو عمل کو دا سے عمل چی پائے باندے دمونگا حکم نوچی دا دین دے نو پس اگر رد دے ویل دی وجنا اللہ ویلی دی ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ نو یحببکم اللہ مانا کہ اے یحصل لکم فوق ما طلبتم من محبتہ ایاکم حاصل بشتاسو تا زیاد دا غصن جی طلب کوئی تاسو تاسو خدا طلب دی چھنی دا اللہ سرم مین ساتی ننتاو سرب اللہ مینو ساتی او دا لوید دا والنا وی کما قیل لکا سرنگی چی ویلشی لیسا شانو انتو حب انما شانو انتو حب شان اوچت کار دانوے چیت مینو ساتی اوچت کار دا دے چیتا سر مینو ساتی لیشی اوچت کار دا دے چیتا سر مینو ساتی لیشی اوچت کار دا دے چیتا مینو ساتی دا شانی جارو لازم شریف تفسیر کشاف کی دلی آیت لاندے وئی فمن ادعا محبته وخالف سنت رسوله آسو کی دعوے اوکا دا محبت اللہ او خلاف کئی دو سنت دا اللہ دا پیغمبر فہو کذاب دا دروجن دے کتاب دا اللہ یکذبوہ نسبت درو کئی دتا نبی آغا دا خبر وقت زنی پیران واندی رد کئی وی وی دار ایتا من یذکر محبت اللہ و یسفق بیدے مع ذکری و یترب و ینعر و یسعت فلا تشك في انه لا يعرف ما الله ويركل تشتوني هذا سوق يا ذكر كاي محبت الله كما ذا الله سرمينا او تاي وين تدوار تقول ما عندي ذكر كل سر او سرود غندي كاي او تشلي وي او بيوشكيفي نشك مكو بدي جي دي دي نبي جني كي فريلا سلوت وما تصفيقه وطربه ونعرته وساقته إلا لأنه تصور في نفسه الخبيثة سورة مستملحة معشقة فسمى الله بجهله ودعارته أو يأتي تاري والددي يا سرود ددي يا ناري والددي يا بوشيد ددي نو دا نه ده مگر د دې وجه نه چې ده په دې خپل یو نفس خبیثه کې یو ښکلی صورت داسې صورت چې بنده د زړه بایلي هغې د هغې تصور یې کړی نو دی په خپل کمه کلتوب باندې وایي دا الله دی دی وایي ما الله ولیدو ما الله ولیدو او وایي بیا تاری وایي سرود کوي ناری وایي بې وشکی دي علی تصورها په تصور د دې باندې او بیا یو ډېره ناشنا خبره کړې ده دا د هغه خبره ده که تی منی نی منه او که نی منی نی منه زه خو یې چېرکې شکایت کوونکی وایي ربما رأیت المنی قد ملا اظهار ذلک المحب عند صاحبته او کله کله ویني به ته چې منی چې لنګ او پرتوک د دې محب به ډک کړی خو وخت د دې وشۍ د ده کې دا خو زناور د دی هغه چې کوم شي کولی تصوری داری کرے دے وی دا اللہ دے بجوڑے منی تلے دا وَهُمْ قَلْعَامْ حَعَامَتِ حَوَالِهِ قَدْمَ لَهُ اَرْضَانَهُمْ بِالدُّمُوَئِ او کما کلعام کم چھے دے جیر کیا پیرا ولان دا آغای دستر کو نوخ کی دی او سادرون پا روخ کو باندلوانگی شی دا واجی دینا چھے نرمی را غلی آغای نرم کری آغای دا دے حال دا دینا رضا سمر پخلے میں گور والا دے گا بھلے دے کر لے گور نہ آگئی گر چاپی رہ جاری پلی اٹھ کے آگا پسا در مان دے اچھائی اور تن پوری چلا دے سکے دا چا ویری تفسیر کشاف والا ویری ان کے تو سرحد مت کے نا گو کو یار دا کوئی خبر نہ کری کو نہ خیر کرے گا خبر ایسا کرے گا خبر ایسا کرے گا کشاف کی اول جلد دے دی آیت لانگی ویلی سلور سو سلی رشتما او سلور سو در رشتما سفر او در شانی دا خبر اس سراج المنیر کی خطیب شربینی کڑی را اول جلد دری سوا ات رشتما سفر قل وائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کجرے ایتا سوچ من سات ایدہ اللہ سرہ پس را روان شئی زما پسی مینا بوسا دی تاو سر اللہ گورا دا خو بندل پتا ہی کنا چیز ما دا اللہ سر مینشتا دے ہو کنا خود دی پتا نلگی چیز اللہ زما سر مینشتا دے ہو کنا انو دا دی مینی پتا پدی لگی چیز تو گورا تا پا اتباز سنتو کی سنگے قالی شمس الدین رحمہ اللہ خا خبر اکڑی آگا وی فَتَّبِعُونِي فَسَرَارَ وَانْشَئِ لَمَا سَرَى يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ تَاسُ بَتَّرَقِيُوا كَيْ مِنَ بَنَسَرَوْا كِيَ اللَّهَ سَنْغَى وَبَا خِجَئِ تَاسُوَا دَ مُحِبِّيَتْنَ مَحْبُوبِيَتْتَ وَبَا خِجَئِ تَاسُوَا دَ مُحِبِّيَتْنَا مُحِبِّيَتْ مَنَا مِنَا كَوَلَا دَ دِينَ بَا او ترسیو کئی محبوبیت تا یعنی تاو سر ومیو کریشی سراج المنیر مانا کئی اتبعو شریعتی و سنتی احببکم اللہ تابداریو کئی دا شریعت زما و دا سنت زما نمین بوسا دیتاو سر اللہ اگر یو شر لاغ پل خل پل وئی وئی تاثر تاثر رسولا و تظہر حبہ واللہ هذا لفی الزمان بدیع لو کان حبک صادقا لا طاعته فإن المحب لمن يحب مطيع و ایت خلاف کے دا اللہ دا پیغمبر او دعوہ کے دا محبت دار دا ہو پدی زمانہ کی قسم بخدے دیر ناشنا خبر آگا کیوں میں دعوہ کے دا محبت او میں خلاف کے و ایت جرستا محبت دعوہ سے رشتی میں رے نتاوہ دعوہ تابداری کولے لو کان حبک صادقا لا طاعته کچری وے مین استا دا وسر اشتنی اثر اشتنی پدی کی متا ودا خبر من لے فین المطیع لمن یحب مطیع ذک تاب داری کون کے دا بچا چی دے مین ساتی دا وسرا دے دا تاب داریا اگر سوکھ چی داوی کئی دچا دمینی نو دے دا تاب داریا تو گوری نا دو پیزا داغم دی جوڑی کڑی جامی داغم دی جوڑی کڑی اچھ پلا ردین وی آزما چی چا سرمین دکا نا پا دی وزن دی نا پا دی وزن دی تا زکر آجو گل چستا جامی دی داغم دی شی چستا تلل دی داغم دی شی او داشانی یا ستا کڑوڑ نا سولار دی داغم دی شی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ او ببخی اللہ تعالیٰ تکنے ان استاسو اللہ دے بخنک ان کے ورحم کا ان کے وایا خبر او منی اللہ والرسول او خبر او منی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَوَلَّوْا فَذْكِچَرِ وَاوْرِ دَلْدَي فَسِيَتِنَنَ اللَّهِ مِنَنُ سَاتِيدَ كَافِرُ سَارَا اللہ دا کافِرُ سَامِنُ سَاتِيَا ان اللہ اصطفا او لا یحبو جلالین مانا کئی لعاقبو چرد چی لا یحبو راشی نمدلو لا اللہ سزاور کئی لکا لا یحب اللہ الجہر بسی من القول نمدلو لا عذاب ورکی اللہ آگا چالا چی آگا جہر کئی بوینا شرکی باندے ان اللہ اصطفى آدم بنا